สวัสดีแฟนๆชาวสัมผัสสยองทุกคนนะครับวันนี้แอดมินมีเรื่องราวสยองขวัญที่จะนำมาเตือนสติใครหลายๆคนที่มีคนรักหรือแต่งงานมีครอบครัวแล้วอย่าได้คิดทำผิดเหมือนอย่างในเรื่องราวที่แอดมินกำลังจะเล่าให้ฟังนี้เพราะมันอาจจะส่งผลร้ายกับครอบครัวหรือคนที่เรารักลองคิดดูว่าถ้าหากคนที่เรารักแอบนอกใจไปคบกับใครคนอื่นเราจะรู้สึกเสียใจหรือเปล่ามันจะเจ็บปวดรวดร้าวขนาดไหนความสุขที่เห็นแก่ตัวเพียงชั่วครั้งชั่วคราวอาจจะทำให้ครอบครัวที่อบอุ่นถึงกับต้องพังทลายลงไปเหมือนกับเรื่องราวต่อไปนี ้สัมผัสสยอง ตุ๊กตากระดูกผีกอบกุลเป็นหญิงสาวที่มีรูปร่างหน้าตาดีคนหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับสวยมากนักพอไปวัดไปวาได้ผู้คนส่วนใหญ่ที่พบเห็นต่างก็ชื่นชอบกอบกุลเพราะเธอเป็นคนพูดจาไพเราะนิสัยดีมีเมตตาและชอบช่วยเหลือผู้อื่นเธอแต่งงานอยู่กินกับสมานมา6ปีทั้งสองมีลูกเล็กๆ2คนลูกคนโตเป็นเด็กผู้หญิงส่วนลูกคนเล็กเป็นเด็กผู้ชายหลังจากที่ลูกทั้งสองคนโตแล้วกอบกุลและสมานก็ได้ตกลงกันว่าจะให้สมานเป็นคนทำหมันเพราะสมานเป็นคนหน้าตาดีจัดว่าเป็นคนหล่อคนหนึ่งเลยทีเดียวแต่เขาออกจะดูเจ้าชู้นิดๆเขามักจะมีผู้หญิงมาแวะเวียนเกาะแกะอยู่บ่อยๆตัวของกอบกุลเองก็รู้แต่ก็ไม่สามารถที่จะคอยดูคนรักให้อยู่ในสายตาได้ตลอดจึงอยากให้สมานทำหมันเพื่อตัดปัญหายุ่งยากที่จะตามมากอบกุลและสมานทำงานอยู่ในบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งเป็นสาขาที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งห่างจากบ้านเกิดของทั้งคู่ไกลโหอยู่วันหนึ่งเมื่อสมานทราบข่าวว่าคุณแม่ของสมานล้มป่วยไม่ค่อยสบายเขาจึงขอย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมจะได้คอยดูแลแม่ได้ซึ่งกอบกุลก็ขอย้ายติดตามไปด้วยวันแรกที่กอบกุลไปทำงานในที่ทำงานใหม่เธอก็ได้พบกับหญิงสาวหน้าตาดีคนหนึ่งหญิงสาวคนนั้นเข้ามาทักทายด้วยใบหน้ายิ้มแย้มและพากอบกุลไปที่ห้องผู้จัดการเพื่อรายงานตัวจากนั้นหญิงสาวคนนั้นก็พากอบกุลไปที่โต๊ะทำงานซึ่งอยู่ใกล้ๆกับโต๊ะทำงานของเธอคนนั้นเธอแนะนำตัวว่าเธอชื่อชื่นฤดีแล้วเรื่องราวสยองที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ก็เกิดตั้งแต่กอบกุลได้พบกับชื่นฤดีในวันนั้นนั่นเองชื่นฤดีเป็นคนผิวขาวไว้ผมยาวรูปร่างกระทัดรัดไม่สูงมากนักซึ่งก็เหมือนหญิงไทยทั่วๆไปแม้ว่าชื่นฤดีจะมีใบหน้ายิ้มแย้มอยู่เสมอแต่กอบกุลก็สังเกตเห็นความหมองเศร้าอยู่ในแววตาของเธอทำให้กอบกุลรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้น่าคบและน่าค้นหากอบกุลเชื่อว่ามันไม่ใช่ความบังเอิญที่ทำให้เราได้รู้จักใครสักคนแต่มันอาจจะเป็นวาสนาที่โดนให้มาพบกันกอบกุลและชื่นฤดีมีอายุไล่เลี่ยใกล้เคียงกันทำให้คุยกันถูกคอคนในที่ทำงานก็มักจะเห็นทั้งสองคนไปทานข้าวด้วยกันอยู่เสมอในที่สุดทั้งสองก็กลายมาเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันในเวลาต่อมาชื่นฤดีเองก็มีครอบครัวที่น่าอิจฉาเหมือนกันเธอมีลูกสองคนเป็นเด็กผู้ชายทั้งคู่อายุก็ไล่เลี่ยกับลูกๆของกอบกุลดังนั้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์กอบกุลและชื่นฤดีก็จะพาลูกๆไปเที่ยวด้วยกันบางทีก็ไปห้างสรรพสินค้าบางทีก็เป็นสวนสนุกส่วนสามีของชื่นฤดีชื่อต่อพงทำงานเป็นหัวหน้าไปรษณีย์กอบกุลสนิทกับครอบครัวนี้มาก จึงเรียกสามีของชื่นด้วยดีว่าพี่ต่อซึ่งเป็นคนหล่อมากรูปร่างสูงผิวขาวแววตาค่อนข้างเจ้าชู้ชื่นด้วยดีมักจะเล่าให้กอบกุลฟังว่าพี่ต่อเป็นคนเจ้าชู้ชอบผู้หญิงสวยส่วนผู้หญิงก็ชอบพี่ต่อเหมือนกันเธอจะแอบไปไหนมาไหนกับพี่ต่อโดยที่ไม่สนว่าพี่ต่อจะแต่งงานแล้วชื่นด้วยดีจึงมีเรื่องระหองระแหงกับพี่ต่อมาโดยตลอดเพราะความเจ้าชู้ของพี่ต่อนั่นแหละทำให้บางครั้งชื่นด้วยดีก็พลั้งปากบอกกับกอบกุลว่าทนไม่ไหวแล้วนะกับพฤติกรรมของพี่ต่อกอบกุลจึงได้แต่ปลอบใจเพื่อนว่าใจเย็นๆ เดี๋ยวมันก็ผ่านไปถึงแม้อย่างนั้นชื่นด้วยดีก็ยังกลุ้มใจที่ยังหาทางออกของปัญหานี้ไม่ได้สักทีวันเสาร์ของวันหนึ่งกอบกุลได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังมาแต่เช้าตรู่เธอรีบกดรับสายแล้วก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของชื่นด้วยดีดังมาจากปลายสายเธอร้องสะอื้นแล้วเล่าว่าเมื่อคืนชื่นด้วยดีกับพี่ต่อทะเลาะ กันอย่างหนักเพราะพี่ต่อไปมีผู้หญิงคนใหม่โดยแอบคบหากันมานานแล้วซึ่งก่อนหน้านั้นชื่นด้วยดีไม่ได้รู้ระแคะระคายอะไรเลยพี่ต่อได้เช่าบ้านให้ผู้หญิงคนนั้นอยู่ทั้งที่ผู้หญิงคนนั้นก็เป็นแม่ไม้แถมมีลูกติดอยู่หนึ่งคนที่ชื่นด้วยดีมาทราบเรื่องก็เพราะว่าพบบัญชีเงินฝากของพี่ต่อถูกถอนเงินออกไปเป็นจำนวนมากเพราะคาดคันถามความจริงพี่ต่อจึงยอมรับสารภาพทำให้ทะเลาะ กันอย่างหนักในคืนนั้นพอรุ่งเช้าก็ปรากฏว่าพี่ต่อเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าและขับรถออกไปแล้วชื่นฤดีจึงสงสัยว่าพี่ต่อคงจะหนีไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นพอเล่าเสร็จชื่นฤดีก็สะอื้นร้องไห้อย่างหนักเธอขอร้องให้กอบกุลช่วยเพราะเธออายที่จะต้องอยู่แบบผู้หญิงที่ถูกสามีทิ้งกอบกุลจึงปลอบให้ชื่นด้วยดีใจเย็นๆแล้วเธอจะพยายามหาทางช่วยชื่นด้วยดีมีน้ำเสียงดีขึ้นแล้วก็วางสายไปส่วนกอบกุลก็นึกสงสารเพื่อนสนิทของเธอจับใจเลยนำเรื่องนี้ไปปรึกษาสมานแฟนของเธอสมานบอกกับกอบกุลว่าเธอจะไปอยู่เป็นเพื่อนเพื่อช่วยปลอบใจชื่นฤดีก็ได้แต่อย่าไปยุ่งเรื่องของครอบครัวเขามากนักเพราะเขาคืนดีกันเราจะกลายเป็นหมาหัวเน่ามองหน้ากันไม่ติดกอบกุลรับคำอย่างเข้าใจแล้วจึงขับรถไปบ้านของชื่นฤดีพอไปถึงก็พบว่าชื่นฤดีนั่งร้องไห้ขอบตาแดงช้ำเพียงลำพังกอบกุลเลยถามถึงลูกๆของชื่นด้วยดีว่าไปไหนเธอก็บอกว่าเธอนำลูกสองคนไปฝากไว้กับญาติเพราะไม่อยากให้ลูกรู้ว่าครอบครัวกำลังมีปัญหาหลังจากกอบกุลปลอบใจชื่นด้วยดีสักพักชื่นด้วยดีก็ชวนให้กอบกุลออกไปตามหาพี่ต่อเพราะไม่สามารถติดต่อพี่ต่อทางโทรศัพท์ได้เธอบอกว่าที่รถของพี่ต่อได้ติดตั้งระบบติดตามเอาไว้กอบกุลจึงพาชื่นด้วยดีตระเวนหาพี่ต่อโดยเปิดเครื่องติดตามให้ส่งสัญญาณบอกทางในที่สุดก็ตามพบรถของพี่ต่อจอดอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านเช่าหลังเล็กๆชั้นเดียวคาดว่าคงจะเป็นบ้านที่พี่ต่อเช่าให้สองแม่ลูกนั้นอาศัยอยู่ทั้งกอบกุลและชื่นด้วยดีจึงแอบสังเกตเหตุการณ์อยู่ในรถจนแน่ใจว่าพี่ต่ออยู่ที่นี่จริงๆตอนนั้นชื่นฤดีรู้สึกกระวนกระวายอยากลงไปตามพี่ต่อกลับบ้านแต่กอบกุลห้ามเอาไว้แล้วบอกว่าอย่าเพิ่งไปตอนนี้เลยน้ำกำลังไหลเชี่ยวยาวเรือไปขวางแทนที่พี่ต่อจะกลับบ้านอาจจะทะเลาะ กันมากขึ้นไปอีกลองให้ผู้ใหญ่ที่พี่ต่อนับถือมาพูดกับพี่ต่อดีกว่าชื่นด้วยดีเห็นด้วยกับสิ่งที่กอบกุลพูดทั้งสองจึงขับรถกลับบ้านตกเย็นชื่นด้วยดีก็โทรศัพท์ไปหาคุณออนณภาแม่ของพี่ต่อแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดให้ท่านฟัง ด้วยความรักหลานชายทั้งสองคนไม่อยากให้เป็นเด็กบ้านแตกคุณนนภาจึงรีบมาหาชื่นฤดีที่บ้านทันทีและตกลงที่จะไปคุยกับพี่ต่อที่บ้านเช่าหลังนั้นรุ่งเช้าชื่นฤดีก็โทรศัพท์ขอให้กอบกุลเป็นคนพาคุณนนภาไปที่บ้านเช่าเพราะชื่นฤดีก็กลัวความใจร้อนของตัวเองที่อาจจะทำให้เสียเรื่องจึงขออยู่ฟังข่าวจากที่บ้านดีกว่ากอบกุลจึงพาคุณนนภาไปที่บ้านเช่าพอไปถึงเธอก็นั่งรอในรถส่วนคุณนนภาก็เข้าไปคุยกับพี่ต่อและผู้หญิงคนนั้นสักพักหนึ่งคุณนนภาก็ออกมาด้วยใบหน้าบึ้งตึงเธอขึ้นรถแล้วบอกกับกอบกุลว่ามันไม่ยอมกลับไปหาลูกเมียสงสัยผู้หญิงคงจะทำเสน่ห์ยาแฝดแน่ๆอย่างนี้ต้องเจออาจารย์มือดีบ้างเหมือนกันพอพูดจบเธอก็บอกให้กอบกุลขับรถกลับบ้านไปหาชื่นฤดีเวลาผ่านไปอีก3วันกอบกุลก็ได้รับโทรศัพท์จากชื่นฤดีให้พาคุณนนภาไปที่บ้านเช่าหลังนั้นอีกครั้งกอบกุลก็ตกลงที่จะไปส่งเพราะวันนั้นก็เป็นวันหยุดพอดีหลังจากที่กอบกุลไปส่งลูกๆเรียนพิเศษแล้วเธอก็ขับรถไปบ้านของชื่นฤดีพอถึงหน้าบ้านก็เห็นคุณนนภายืนรออยู่ในมือถือถุงกระดาษอยู่ใบหนึ่งกอบกุลคิดว่าคงจะเป็นของฝากแต่พอคุณนนภาเข้ามานั่งในรถแล้วเปิดถุงกระดาษเพื่อหยิบสิ่งของบางอย่างออกมากอบกุลจึงได้รู้ว่ามันไม่ใช่ของฝากคุณนนภาบอกว่ามันคือตุ๊กตากระดูกผีที่จะทำให้คนเกลียดกันซึ่งผ่านพิธีปลุกเสกจากอาจารย์ชื่อดังตุ๊กตาสองตัวนี้แกะสลักจากกระดูกคนตายสองศพกอบกุลเหลือบมองดูตุ๊กตาด้วยท่าทีที่หวาดกลัวเธอคิดว่ามันน่าจะสลักจากกระดูกแขนหรือกระดูกบริเวณส่วนน่องเพราะตุ๊กตานี้มีขนาดใหญ่ประมาณ1คืบได้ตัวหนึ่งถูกสลักเป็นรูปผู้ชายและตัวหนึ่งสลักเป็นรูปผู้หญิงแล้วนำตุ๊กตาทั้งสองมาผูกมัดติดกันโดยหันหลังเข้าหากันแล้วใช้เข็มหมุดปักไว้บริเวณอกของตุ๊กตาทั้งสองตัวคุณนนภาบอกว่าจะเอาตุ๊กตานี้ไปฝังไว้ในบริเวณบ้านเช่าหลังนั้นจากนั้นไม่เกิน3วันหรือ7วันทั้งคู่ก็จะทะเลาะ กันและเลิกลากันไปแล้วพี่ต่อก็คงจะกลับไปหาลูกเมียตามเดิมเมื่อกอบกุลได้ฟังแล้วก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ถ้าตุ๊กตานี้ทำอย่างที่ว่าได้จริงเธอก็คงรู้สึกบาปที่ทำให้คนเกลียดกันแต่เมื่อเธอรับปากเพื่อนว่าจะช่วยก็เลยเหมือนตกกระไดพลอยโจรเธอจึงต้องไปส่งคุณนนภาตามแผนที่ได้วางเอาไว้พอจอดรถที่ไกลๆบ้านเช่าของพี่ต่อคุณนนภาก็บอกว่าพวกเราจะเข้าไปคุยกับสองคนนั้นโดยไม่ใช้อารมณ์จะพูดจาดีๆให้กอบกุลอยู่ในบ้านชวนพี่ต่อและแฟนใหม่คุยแล้วคุณนนภาจะหาทางปลีกตัวออกมานำตุ๊กตาไปฝังไว้ในบริเวณบ้านกอบกุลตอบรับแผนนี้แบบกล้าๆกลัวๆแล้วทั้งสองก็ลงจากรถเดินเข้าไปในบ้านเช่าของพี่ต่อคุณนนภาคุยถามไถ่บอกกับลูกชายว่าถึงแม้จะเลิกรากันไปแต่ก็ขอให้กลับบ้านไปเยี่ยมลูกชายทั้งสองบ้างเพราะยังไงก็เป็นพ่อลูกกันพอพูดเสร็จคุณนนภาก็บอกว่าจะโทรหาหลานแต่ทำทีท่าว่าหาโทรศัพท์ไม่เจอก็เลยขอตัวออกไปนอกบ้านโดยบอกกับพี่ต่อว่าแม่คงจะลืมโทรศัพท์ไว้ที่รถพอคุณนนภาออกไปกอบกุลก็ชวนคุยเรื่องลูกของเธอและลูกของชื่นฤดีเหตุการณ์นี้ราบรื่นไปตามแผนพี่ต่อและแฟนใหม่ไม่ระแคะระคายในเรื่องร้ายที่คุณนนภากำลังจะทำสักพักคุณนนภาก็กลับมา แล้วบอกว่าโทรคุยกับหลานที่หน้าบ้านเสร็จแล้วจากนั้นเธอก็ชวนกอบกุลกลับบ้านระหว่างทางขับรถกลับคุณนรณภาก็พูดขึ้นว่าคอยดูนะ3วัน7วันเห็นผลแน่พอส่งคุณอรณภาที่บ้านของชื่นด้วยดีแล้วกอบกุลก็ขอตัวกลับเธอมีความรู้สึกผิดว่ากำลังทำสิ่งที่ไม่ดีแต่ด้วยความรักเพื่อนจึงเก็บเรื่องราวนี้เอาไว้แล้วรอดูผลที่จะเกิดเวลาผ่านไปได้ไม่กี่วันขณะที่กอบกุลกำลังจะแต่งตัวไปทำงานเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นพอกอบกุลรับสายก็ได้ยินเสียงปลายสายร้องไห้เสียงนั้นมันเป็นเสียงของชื่นฤดีนั่นเองเธอเล่าว่าพี่ต่อโทรศัพท์มาลาคุณแม่ของเขาบอกว่าเขาได้ทำเรื่องย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นและได้เก็บข้าวของเรียบร้อยแล้วซึ่งจะออกเดินทางไปพร้อมกับแฟนใหม่ในวันนี้เป็นอันว่าชื่นฤดีกับพี่ต่อก็คงไม่มีวันหวนกลับมาคืนดีกันได้อีกกอบกุลคิดว่าตุ๊กตาที่แอบฝังไว้คงยังไม่ทันได้ออกฤทธิ์เรื่องราวก็เลยต้องจบลงแบบนี้ผ่านไปได้ไม่ถึงปีชื่นฤดีก็พบรักใหม่และแต่งงานอีกครั้งผู้ชายที่ชื่นฤดีแต่งงานด้วยก็ดูเป็นคนดีและเอาใจใส่ลูกๆของชื่นฤดีทำให้ความทุกข์ของเธอค่อยๆดีขึ้นมาจนหายไปในที่สุด5ปีต่อมาครอบครัวของชื่นฤดีก็ยังคงมีความสุขกับครอบครัวใหม่คุณอรณภาชื่นฤดีก็ได้ทราบข่าวว่าท่านเสียชีวิตแล้วพี่ต่อกับผู้หญิงคนนั้นหลังจากย้ายไปอยู่ที่อื่นชื่นฤดีก็ไม่ทราบข่าวคราวของทั้งสองคนอีกเลยส่วนกอบกุลยังคงจำเรื่องราวของตุ๊กตากระดูกผีเหล่านั้นได้ซึ่งเธอยังคงรู้สึกผิดที่มีส่วนร่วมในการกระทำครั้งนั้นถึงจะได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงในใจของเธอนั้นก็รู้สึกว่าได้ทำบาปอยู่ดีเมื่อถึงวันหยุดกอบกุลจึงลองขับรถกลับไปดูที่บ้านเช่าหลังนั้นอีกครั้งพอขับรถผ่านไปก็เห็นป้ายติดประกาศว่าบ้านว่างให้เช่าเป็นป้ายเก่าๆซ้มๆ มีวัชพืชขึ้นมาเลื้อยกอดอยู่ที่ป้ายกอบกุลจึงชะลอรถแล้วสายตาก็เหลือบไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ถัดไปจากบ้านเช่าหลังนั้นเธอกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ที่หน้าบ้านกอบกุลจึงเข้าไปสอบถามเรื่องบ้านเช่าหลังข้างๆเธอผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเธอชื่อสุนิสาได้อาศัยอยู่บ้านเช่าหลังนี้มานาน 7-8 ปีแล้วเห็นบ้านเช่าหลังนั้นมีคนย้ายเข้าย้ายออกตลอดเวลาใครที่มาอยู่จะอยู่ได้ไม่นานถ้าเป็นคู่สามีภรรยามาอยู่ก็จะทะเลาะ กันรุนแรงจนถึงขั้นเลิกรากันไปครั้งแรกที่เธอเริ่มเห็นความผิดปกติของบ้านหลังนั้นคือเมื่อราวๆ6ปีก่อนคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่ดูรักกันมากวันหนึ่งก็เริ่มมีปากเสียงกันบ่อยๆเหมือนกับว่าต่างคนต่างมีชู้แต่ก็ไม่ยอมรับทั้งคู่พวกเขาทะเลาะกันทุกวันจนเหมือนเป็นเรื่องปกติเวลาผ่านไปอีกไม่กี่วันสุนิสาก็สังเกตเห็นว่าบ้านหลังนั้นเงียบสงบดูแปลกไปกว่าทุกครั้งแต่ที่แปลกไปกว่านั้นคือทุกๆคืนไฟในบ้านจะมืดสนิทเหมือนกับไม่มีคนอยู่จนได้มารู้ทีหลังว่าสามีภรรยาคู่นั้นไม่อยู่บ้านหลังนั้นแล้วเวลาผ่านไปไม่นานเจ้าของบ้านก็เริ่มประกาศหาคนเช่าบ้านใหม่จนมีสามีภรรยาคู่ใหม่มาอยู่แรกๆเหตุการณ์ทุกอย่างก็ปกติดีแต่ผ่านไปเพียงไม่กี่วันก็เกิดเรื่องขึ้นอีกคืนนั้นสุนิสาได้ยินคนทะเลาะ กันเสียงดังแล้วก็มีเสียงรถขับออกไปเธอจึงเดินออกไปดูที่หน้าบ้านก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่ง นั่งร้องไห้อยู่ที่หน้าประตูบานเพียงลำพังจึงเดินเข้าไปถามก็ได้ความว่าวันนี้เธอไปทำธุระเพิ่งจะกลับเข้ามาในบ้านพอกลับมาก็เห็นสามีนอนอยู่บนเตียงพร้อมกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งจึงต่อว่าสามีของเธอว่าทำไมถึงนอกใจพาผู้หญิงคนอื่นเข้ามาในบ้านแต่สามีของเธอกลับไม่ยอมรับและหาว่าเธอเป็นบ้าที่อยู่ๆก็มากล่าวหาเขาด้วยความโมโหเธอจึงลงมือตบตีสามีของเธอทำให้เขาโกรธมากและเก็บข้าวของขับรถหนีออกไปจากบ้านในตอนที่สามีของเธอขับรถออกไปนั้นเธอสังเกตเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ขึ้นรถไปกับเขาด้วยเธอจึงเดินหาผู้หญิงคนนั้นในบ้านเพื่อที่จะสาดสางเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าไม่พบผู้หญิงคนนั้นเลยเธอจึงออกมาร้องไห้เสียใจอยู่ที่หน้าประตูบ้านอย่างที่เห็นนี่แหละในขณะที่สุนิสารับฟังเรื่องราวที่ผู้หญิงคนนั้นเล่าก็รู้สึกเย็นที่กลางหลังและรู้สึกขนลุกขึ้นมาเธอมีความรู้สึกว่าเหมือนกับมีใครกำลังจ้องมองอยู่สุนิสาหันมองเข้าไปในบ้านทะลุไปยังห้องครัวที่อยู่ตรงกับประตูหน้าบ้านพอดีแล้วเธอก็เห็นแสงสีขาวรูปร่างลักษณะคล้ายกับใบหน้าของผู้ชายกำลังจ้องมองอยู่สักพักใบหน้านั้นก็ค่อยๆถอยห่างออกไปพร้อมๆกับแสงสีขาวที่ค่อยๆมืดลงจนหายไปในที่สุดเหตุการณ์ในวันนั้นมันทำให้สุนิสารู้สึกว่าบ้านหลังนั้นมันไม่ปกติหลังจากผู้หญิงคนนั้นย้ายออกไปแล้วไม่นานก็มีคนมาเช่าอยู่อีกแต่ผ่านไปได้ไม่กี่วันชายคนนั้นก็ย้ายออกไปเสียดื้อๆหลังจากนั้นใครที่มาเช่าอยู่ก็จะอยู่ได้ไม่นานแล้วข่าวคราวเรื่องผีในบ้านหลังนั้นก็เริ่มพูดกันหนาหูขึ้นว่ามีทั้งผีผู้หญิงและผู้ชายอยู่ในบ้านจนไม่มีใครกล้ามาเช่าบ้านหลังนี้อยู่หลายปีแล้วเมื่อกอบกุลได้ฟังเรื่องราวที่ผู้หญิงคนนั้นเล่ามาก็เกิดความรู้สึกไม่สบายใจทั้งยังรู้สึกผิดมากขึ้นไปอีกไม่แน่ว่าร่างหญิงและชายชูที่ทำให้สองสามีภรรยานั้นทะเลาะ กันอาจจะเป็นตุ๊กตากระดูกผีนั่นก็ได้แต่ถ้าเธอบอกใครก็กลัวคนจะไม่เชื่อและหาว่าเธอบ้าจะไปขุดนำตุ๊กตานั้นออกมาก็กลัวจะโดนข้อหาบุกรุกสถานที่อีกกอบกุลจึงกลับมาคิดแล้วนำเรื่องนี้ไปปรึกษาสมานสามีของเธอสมานเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็เชื่อในสิ่งที่ภรรยาของตนบอกจึงตกลงกันว่าจะไปขุดหาตุ๊กตาผีสองตัวนั้นทั้งสองจึงเดินทางไปบ้านหลังนั้นกลางดึกเพื่อที่จะได้ไม่มีใครเห็นและเลี่ยงจากการถูกแจ้งจับข้อหาบุกรุกสมานและกอบกุลขับรถไปจอดห่างจากบ้านหลังนั้นพอสมควรและถือเครื่องมือขุดเดินเท้าปีนเข้าไปในบริเวณบ้านกอบกุลบอกกับสมานว่าเธอไม่รู้ว่าคุณอรณภานำตุ๊กตาผีนั้นไปฝังไว้ที่ไหนแต่รู้ว่าคุณอรณภาเดินไปทางหลังบ้านทั้งสองจึงพากันไปที่ด้านหลังของบ้านพอไปถึงก็ส่องไฟฉายช่วยกันมองหาบริเวณพื้นดินที่ดูมีลักษณะแปลกแต่เวลาผ่านไปนานขนาดนี้ก็คงจะหาลำบากอยู่เหมือนกันทั้งสองใช้จอบและเสียมที่นำมาด้วยลงมือสุ่มขุดลงไปตรงพื้นดินหลังบ้านที่เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าขนาดประมาณ8คูณ3เมตรพวกเขาใช้เวลาขุดอยู่พักหนึ่งก็ยังไม่เจอจนสังเกตเห็นดินตรงจุดหนึ่งที่มีลักษณะนูนขึ้นมาเพียงเล็กน้อยแต่ที่แปลกคือดินที่นูนขึ้นมานั้นเป็นบริเวณค่อนข้างกว้างเกินกว่าขนาดของตุ๊กตาผีนั้นแต่ทั้งสอง ก็ตัดสินใจที่จะลองขุดดูกอบกุลกับสมานขุดลึกลงไปกว่าครึ่งเมตรมันเป็นหลุมลึกกว่าทุกๆหลุมที่ได้ขุดมาเพราะพวกเขามีความรู้สึกว่าตรงจุดนี้มันจะต้องมีตุ๊กตานั่นอยู่แน่ๆเพราะขุดไปได้อีกสักพักจอบของสมานก็ไปกระแทกกับบางสิ่งบางอย่างจนเกิดเสียงดังแล้วไฟฉายของพวกเขาก็ไปส่องกระทบกับบางสิ่งที่มีลักษณะเป็นสีขาวเหมือนกับโครงกระดูกใช่แล้วนั่นมันคือโครงกระดูกของมนุษย์นั่นเองพวกเขาสองคนตกใจมากคิดว่าตรงนี้ต้องมีศพถูกฝังอยู่แน่ๆแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอามาฝังเป็นศพใครและฝังเมื่อไหร่ทั้งสองจ้องมองดูศพนั้นด้วยความตกตะลึงสักพักสายตาก็เหลือไปเห็นบางสิ่งที่ถูกศพนั้นทับอยู่มันคือตุ๊กตากระดูกผีนั่นเองเมื่อตั้งสติได้กอบกุลจึงใช้เสียมเขี่ยตุ๊กตานั้นออกมาแล้วให้สมานเก็บมันใส่กระเป๋าจากนั้นก็รีบเดินทางกลับในทันทีกอบกุลกับสมานคิดว่าจะนำตุ๊กตาผีสองตัวนี้ไปให้พระอาจารย์ที่นับถือช่วยหาทางออกว่าจะจัดการยังไงกับมันดีส่วนศพที่ขุดพบนั้นอีกไม่นานคงจะมีคนไปพบเจอแล้วก็จัดการกับมันเองแต่กอบกุลก็ยังสงสัยว่าศพนั้นมาได้ยังไงเธอคิดว่าจะต้องมีใครที่เคยพักอยู่บ้านหลังนั้นลงมือฆ่าคนแล้วขุดหลุมเพื่อที่จะนำศพไปฝังแต่บังเอิญไปขุดเจอตุ๊กตาผีนั้นก็เลยฝังมันพร้อมๆกันกับศพนั่นแหละเวลาผ่านไปหลายปีกอบกุลก็ได้ทราบข่าวว่าศพที่ถูกพบหลังบ้านเช่านั้นเป็นศพของผู้หญิงที่เคยคบกับพี่ต่อตอนเช่าอยู่บ้านหลังนั้นด้วยกันเธอคิดว่าคงเป็นเพราะตุ๊กตากระดูกผีทำให้ทั้งสองคนนั้นทะเลาะ กันอย่างรุนแรงจนพลั้งมือฆ่ากันตายเพราะหลังจากฝังตุ๊กตาผีนั้นได้ไม่นานพี่ต่อก็ทำเรื่องย้ายไปอยู่ที่อื่นโดยอ้างว่าจะย้ายไปอยู่กับแฟนใหม่ของเขาส่วนตอนนี้พี่ต่อจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่มีใครรู้แต่กอบกุลก็คิดว่าบาปกรรมในสิ่งที่เขาได้กระทำลงไปคงจะส่งผลกับเขาในเร็ววันนี้กอบกุลเองเธอก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้หญิงคนนั้นด้วยเช่นกันเพราะเธอก็มีส่วนทำให้เกิดเรื่องราวที่เลวร้ายอย่างนี้ด้วยเธอได้แต่หวังว่าผู้หญิงคนนั้นจะให้อภัยเธอไม่จองเวรกับเธอไม่ว่าในชาตินี้หรือชาติหน้า สัมผัสสยอง